witaminy oraz składniki wspierające wzrok. Cynk i wyciąg z róży stulistnej, a dodatkowo również wysoką dawkę witaminy D3. Maxiluten D3 Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 21 marca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Donald Trump zapowiedział stworzenie przez Amerykę myśliwca nowej generacji. Słowacja wprowadza restrykcje sanitarne po potwierdzeniu pryszczycy. 300 tysięcy ludzi na ulicach Stambułu w proteście przeciw aresztowaniu burmistrza miasta. Pentagon przyznał koncernowi lotniczemu Boeing kontrakt na myśliwce nowej generacji, ogłosił prezydent Donald Trump wraz z sekretarzem obrony Pete'em Hegsethem. Początkowa wartość kontraktu wynosi $20 miliardów. Opracowany w ramach programu Next Generation Air Dominance myśliwiec F-47 zastąpi samolot F-22 Raptor firmy Lockheed Martin. F-47 będzie najbardziej zaawansowanym i najbardziej śmiercionośnym samolotem, jaki kiedykolwiek zbudowano, powiedział prezydent USA podczas spotkania z dziennikarzami w gabinecie owalnym. Eksperymentalna wersja tego samolotu latała potajemnie przez prawie 5 lat i jesteśmy przekonani, że znacznie przewyższa możliwości każdego innego kraju. Liczba 47 w nazwie samolotu ma prawdopodobnie związek z faktem, że Trump jest 47. prezydentem Stanów Zjednoczonych. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. Punkty dezynfekcyjne przy drogach, zamknięte ogrody zoologiczne, zakaz wstępu do lasów i zakaz organizowania targowisk. Na Słowacji zaczęły obowiązywać restrykcje sanitarne, które mają zapobiec rozprzestrzenianiu się wirusa pryszczycy. Wystąpienie choroby potwierdzono w 3 hodowlach bydła na południu kraju. Służby weterynaryjne zarządziły likwidację dotkniętych wirusem stad oraz innych zwierząt hodowlanych w promieniu 3 km od ognisk. To wirusowe ochorzenie. Wirus jest przenoszony również przez wiatr. Najprawdopodobniej dostał się do nas z Węgier. Chcę podkreślić, że pryszczyca jest chorobą groźną dla zwierząt, a nie ludzi. Powiedział słowacki minister rolnictwa Richard Takacs. Polska i Czechy wprowadziły zakaz importu zwierząt hodowlanych i wybranych produktów ze Słowacji, a także kontrole sanitarne na przejściach granicznych z tym krajem. Wojciech Stobba, Polskie Radio. Ponad 300 tysięcy osób wzięło udział w protestach w Stambule po aresztowaniu burmistrza miasta Ekrema İmamoğlu, poinformował o tym lider tureckiej opozycji Özgür Özel. Protesty w Turcji wybuchły w środę w różnych częściach kraju. Na jednej z uczelni doszło do konfrontacji studentów z policją. W ruch poszły pałki i gaz łzawiący. Burmistrz Stambułu jest uważany za głównego politycznego przeciwnika Recep Erdoğana, który rządzi Turcją od ponad 20 lat, najpierw jako premier, a od 2014 roku jako prezydent. Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej był najcieplejszy na zachodzie Polski. Miejscami w województwach lubuskim i wielkopolskim temperatura przekroczyła 18 stopni. Najbliższa noc będzie znacznie chłodniejsza w całym kraju. Spodziewane są duże przymrozki, mówi synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Agnieszka Prasek. W nocy jeszcze przygruntowe przymrozki do minus 8, a na krańcach południowych do minus 15, ale wiele wskazuje na to, że kolejne dni już będą z temperaturą znacząco powyżej 0 stopni. Ostrzeżenia przed przymrozkami nie obowiązują jedynie w województwie lubuskim, a także na przeważającym obszarze dolnośląskiego i wielkopolskiego. Klimat. Dobra jakość powietrza na przeważającym obszarze kraju. Są jednak miejsca, gdzie lepiej unikać przebywania na wolnym powietrzu. Jego bardzo zła jakość występuje w Białej Podlaskiej, Jarosławie, Krakowie, Radomsku, Krotoszynie, Katowicach i Rybniku. Złą jakość powietrza stacje pomiarowe wskazują w Rybniku, Tomaszowie Lubelskim i Krakowie. Obecnie tylko 21% energii pochodzi ze źródeł odnawialnych. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Na sporcie Dariusz Urbanowicz. Dobry wieczór. Niezwłocznie przenosimy się na Stadion Narodowy w Warszawie. Polska gra z Litwą w kwalifikacjach do przyszłorocznego mundialu. Na trybunie prasowej rozsiadł się Adam Malecki. Halo Adam, jaka sytuacja na boisku? 19 minuta spotkania już się zbliża, 0-0. Polacy przypominają na razie Hansa Solo z Gwiezdnych Wojen, który został rozmrożony po długim czasie i różni długo dochodził do siebie. My po zimie też jacyś jesteśmy niemrawi. Panowie piłkarze, halo, tu wiosna, już można grać, można zdobywać bramki. Nic na razie na to nie wskazuje. Była co prawda jedna sytuacja w 6 minucie, kiedy dośrodkował z lewej strony Sebastian Szymański. Piłka przeleciała przez całe pole karne, leciała w stronę Mattiego Kesza, ale ten zanim do niej dopadł, to runął na ziemię. Polacy rozpoczęli za Nimuszem, od razu starali się narzucić inicjatywę, ale Litwini bardzo dobrze odpowiadają, są dobrze zorganizowani. Powiedziałbym nawet, że te żółte koszulki są lepiej zorganizowane od tych białych koszulek i czerwonych spodenek naszych piłkarzy. Teraz właśnie taka groźna sytuacja Litwinów, dalekie wybicie w stronę tutaj szarżującego napastnika, no ale Łukasz Skorupski, który jest dzisiaj numerem jeden, bardzo dobrze sobie radził, także przypomnę, skoro tak dużo się nie dzieje, nasz skład: w bramce Skorupski, w obronie Bednarek, Piątkowski i Kibior, na wahadłach Kasz i Frankowski, w pomocy Szymański, Moder i Piotrowski, w ataku Świderski, kapitan Robert Lewandowski. Słyszalny jest tutaj sektor kibiców, którzy zorganizowali doping, teraz ich słychać całkiem dobrze, jest więc szansa na to, żeby strzelić gola, ale znowu Mati Kasz był blisko, nie na tyle blisko, żeby nas wyprowadzić na prowadzenie, a nawet Karol Świderski tam pojawił się w okolicach, to on był tak niezwykle groźny, natomiast jest wciąż 0-0 i 20 minuta spotkania, czekamy na gole. Czekamy na gole z Adamem Maleckim. Jeszcze się dziś usłyszymy. Dziękuję za to sprawozdanie. Tymczasem Iga Świątek zagra w trzeciej rundzie Miami Open po zwycięstwie z francuską Caroline Garcia. Najpierw gładko 6-2, a potem trochę po schodach 7-5. Intensywność spadła na początku drugiego seta, ale właśnie cieszę się, że dość szybko zareagowałam i później od stanu 1-3 właściwie cały czas tylko wracałam. Finalnie jestem zadowolona i sama na własne życzenie trochę pakowałam się w ten stan 1-3, ale to, że z tego wyszłam, też właśnie pokazuje, że w każdej chwili mogę zmienić ten momentum i po prostu nadal grać taką intensywną grę jak w pierwszym secie. Następną rywalką drugiej rakiety świata będzie Belgijka Elise Mertens. Kolejny serwis sportowy w trójce i wynik meczu Polska-Litwa za 2 godziny. Jutro pochmurno na północy i tam też może padać deszcz. Wieczorem zachmurzy się na południu. Od 10 do 15 stopni, chłodniej na wybrzeżu do 9. Autopromocja. Czy w jej organizmie rozwija się nowe życie? Dane niejawne. Nawet jeśli dotyczą mnie? Ingerowanie w intymne życie załogi mogłoby wywołać niepożądane skutki. Scena teatralna Trójki przedstawia wyprawę na Marsa. Pachniesz życiem, które zostawiliśmy za sobą. Regulamin nie zabrania tęsknić. Piotr Skotnicki, głos próżni. Spełniłem marzenie, tworząc SF dla Teatru Polskiego Radia. Autor i reżyser. Zabijemy tęsknotę. Zabijemy. Uwaga! Za pół godziny cała załoga stawi się w sali konferencyjnej. Polecamy w sobotę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. W Biedronce w ten piątek i sobotę z kartą Moja Biedronka piwo Tyskie Gronie w butelce zwrotnej 500 ml 10 plus 10 gratis. To jedynie złote 95 za butelkę przy zakupie 20. Limit dzienny 20 butelek na kartę. Biedronka. Wybór samochodu 7-osobowego może wydawać się kompromisem między estetyką a praktycznością. Jednak Dacia Jogger łączy w sobie nowoczesny design i 7 prawdziwych miejsc. Dacia Jogger Eco G z fabryczną instalacją LPG już od 71 900 zł z wyprzedażowym rabatem w finansowaniu Dacia. Oferta ważna do wyczerpania zapasów. Sprawdź też inne wersje w atrakcyjnej ofercie rocznika 2024. Szczegóły w salonach i na dacia.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia.

gdybyś coś jedno powiedział do mnie. Zakłopotany wsiądę i wysłucham. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Chłodne spojrzenie, gigantyczne złudzenie, bo ciągle jestem tą niewiadomą dla samego siebie. Płyta pod tytułem 25 z trójkowym znakiem jakości, a z niej Zaćmienie. Fish MAD tworzywo dzisiaj na miejscu 10. Na 9 najwyższy skok w tym zestawieniu 15 Fontaines DC It's Amazing to Be Young. It's amazing to be young. To pewnie fan klub Justyny Grabasz się cieszy. To 15 do góry na 9. Dobry wieczór, a wie pan, że jest kilka rodzajów wiosny? 1 marca meteorologiczna. Wczoraj zaczęła się astronomiczna, czyli noc zrównała się z dniem i dziś zaczęła się kalendarzowa. Pisze pani Agnieszka, która pozdrawia nas i pozdrawia męża, który prowadzi teraz samochód. No tak, ale jedno jest pewne, wiosna. I jeszcze raz wiosna. I piękny tytuł przy okazji. It's amazing to be young. No właśnie, znamy się na tym. Halo, a kto mówi? A to nie znam się na trójce. Aha, to my mówimy. Mówimy w każdy piątek od 19 do 22. Mówimy lista przebojów programu trzeciego, pierwsza trójka. Czyli ulubione, krążące na naszej antenie piosenki słuchaczy bawiących się razem z nami. Przed nami miejsce 8, a na nim latają komary. Umiem sobie to wyobrazić. Oboje mamy siwe włosy. Ty jesteś chudy jak szczypiorek, bo ciągle palisz papierosy. jestem niższa o centymetr. Zmiany pogody ledwo znoszę. Zawsze gdy robisz czarną kawę, to sobie nucisz coś pod nosem. Teraz wróć, wróć do mnie. Ja ci przypomnę, co było dobre. Ty tylko wróć. Jak tu głosować, skoro wszystkie, ale to wszystkie utwory, na które zagłosowałem, spadły i uleciały z listy jak jesienne liście. No, takie życie w tej audycji. Audycje układają słuchacze i to wy głosujecie. My tylko przedstawiamy na antenie co piątek kolejne notowania. Kaśka Sochacka, Komary na miejscu 8. Jej koleżanka na 7. Ma na imię Daria. Daria Zawiałow na miejscu 7 w 46 notowaniu listy przebojów pierwsza trójka, 21:34 na naszym zegarze i jeszcze 6 ulubionych utworów. A jak one się ułożyły?

się teraz podoba twój świat. Znów jest to czysty i cię bierze do tańca. Mój ma kontuzję i się ból wzrasta. A ty jak? Naprawdę życzę, żebyś dobrze się miał. Zdobywaj szczyty. Witajcie, słucham was od lat szkolnych. Odwiedził mnie kolega z dawnych lat, który przyleciał ze Stanów Zjednoczonych po 40 latach nieobecności w kraju, pisze pan Dariusz. Właśnie wspominaliśmy czasy, kiedy to czatowaliśmy z kaseciakami, aby nagrać nowości z listy przebojów, a prowadzący często wrzucali jakiś tekst podczas naszego nagrywania i całą zabawę trzeba było zaczynać od nowa. No teraz nie wiem, czy ktoś nagrywa na kaseciaki, ale chyba nie. Tak mi się przynajmniej wydaje, chyba że jest ktoś taki i się teraz mylę. No nie wiem, jestem w kropce. To może poprawnie przeczytam to, co na miejscu czwartym. Mela Koteluk, Himalaje. Przypominam, że w zestawie do głosowania nowa piosenka Meli Koteluk razem z Ralfem Kamińskim zaśpiewana. Można tam zajrzeć i można głosować. Co nie zmienia faktu, że Himalaje dzisiaj na miejscu czwartym w 46. notowaniu naszej listy, która nazywa się Pierwsza Trójka. 21.43 na zegarze, a w zestawieniu czas na podium. Miejsce trzecie dziś dla Billie Eilish. If Dobry wieczór, Trójka, dobry wieczór, słuchacze, z tej strony Michał. Tak sobie słucham i myślę, że sport i muzyka zawsze szły w parze. Dobry przykład to zespół Queen i We Are The Champions. Także mam nadzieję, że gra polskiej reprezentacji będzie nie było tak dobra, jak jest lista Trójki i wtedy będzie wszystko w porządku. O właśnie, sport i muzyka zawsze szły w parze. I jeszcze było I Want You Ride My Bicycle zespołu Queen, prawda? Ale nie o zespole Queen teraz. Teraz o Lady Gadze, ona dziś na drugim. Lady Gaga, miejsce drugie obronione. Elżbieta Malinowska, Marek Pawlukiewicz, Michał Grabek-Grabkowski. Dziękujemy. Po 22 Piotr Metz i lista osobista, a na miejscu pierwszym The Cure Alone ze szczególnymi pozdrowieniami dla wiernego słuchacza Roberta.